Ben bu yaylalarda yaylayamadım, yaylayamadım. Suları soğuktur da boylayamadım. Ülker doğmasın, sabah olmasın. Güzelin gönlünü de eyleyemedim, eyleyemedim. Ah, bu rüya kaderimde yardan ayrıldım. Elin garezi ayırdı. Sabah olmasın. Garizin böylesi de düşman başına, düşman başına. Zehir kattın ekmeğime aşıma, elin garezi ayırdı. Mezardaşıma guruya kaderimle yardan ayrıldım. Elin garesi ayırdı bizi. Guruya kaderimle yardan ayrıldım. Ülker doğmasın, sebep olmasın.